hear sleigh bells in the snow, said I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days, be merry and bright. And may all your Christmases be white. Autopromocja. Let's pretend it's not over. Once in a lifetime. Miki Urbaniak to prawdziwy popis retro w stylu lat 30. Tak, tak. Dobrze Państwo słyszeli. 30. Materiał z tej płyty usłyszymy na żywo w Trójce już w najbliższą niedzielę. Gośćmi specjalnymi będą Urszula Dudziak i Skubas. Transmisja koncertu Miki Urbaniak o 25. Zapraszam, Piotr Stelmach. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 25 grudnia, mamy Boże Narodzenie. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Przed kierowcami trudna noc i niełatwiejszy poranek. Synoptycy ostrzegają, będzie ślisko na drogach. Jest śledztwo w sprawie pacjentki Limanowskiego Szpitala. Śledczy sprawdzają, czy do jej śmierci mogli się przyczynić dwaj lekarze. Na jednym z chińskich uniwersytetów obchodzenie świąt Bożego Narodzenia surowo zakazane. Zaraz wyjaśnimy dlaczego. Ale na początek serwisu ostrzeżenie od synoptyków. W nocy i rano może być niebezpiecznie na drogach, bo temperatura mocno się obniży, a do tego będzie padał śnieg. Z czwartku na piątek mogą być w wielu miejscach oblodzenia, ponieważ po tej takiej mokrej aurze przyjdą temperatury ujemne i grunt też się powoli będzie wychładzał, więc nad ranem w piątek może być bardzo ślisko. To jest no, zła wiadomość. Dla kierowców należy już z czwartku na piątek, wzmożona czujność jest potrzebna i w piątek też już może być miejscami ślisko. Przestrzegała synoptyk Małgorzata Tomczuk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. A jutro już w całej Polsce może przelotnie padać śnieg. Więcej o pogodzie tuż po wiadomościach. Śledczy sprawdzają, czy lekarze mogli nieumyślnie przyczynić się do śmierci pacjentki Limanowskiego Szpitala. 78-letnia kobieta zmarła w nocy z poniedziałku na wtorek. Jej rodzina poinformowała policję, że pełniący dyżur lekarze, 55-letni ordynator i 35-letni anestezjolog mogą być pod wpływem alkoholu. Wystarczyło im 10 minut, żeby załatwić sobie zastępstwo i opuścić szpital. Potem na ponad dobę przepadli bez wieści. Policjanci z alkomatem poszukiwali mężczyzn w kilkunastu miejscach, jednak lekarze przepadli bez śladu. Wczoraj, tuż przed Wigilią, sami przyszli na policyjną komendę. Zostali przesłuchani w charakterze świadków, pobrano im również krew do badań. Z zeznań krewnej 78-letniej pacjentki wynikało, że ordynator dwa dni temu w czasie rozmowy z nią miał chwiać się i bełkotać. Pacjentka, która trafiła do szpitala z ciężkimi obrażeniami głowy, zmarła. Prokuratorzy, którzy rozpoczęli w tej sprawie śledztwo, przeprowadzili sekcję zwłok zmarłej, przesłuchali pracowników szpitala i rodziny lekarzy. Zabezpieczony został również monitoring z lecznicy. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Betlejem, czyli Dom Chleba, to właśnie w tym miejscu wszystko się zaczęło. 2000 lat temu było małą wioską niedaleko Jerozolimy. Dzisiaj jest jednym z największych palestyńskich miast. Co roku na święta Bożego Narodzenia ściągają tam tłumy turystów z całego świata, ale mało kto ma okazję zobaczyć, jak naprawdę wygląda to miasto. Plac Żółbka w Betlejem zawsze pełen jest turystów. Każdego roku do miejsca narodzin Chrystusa przyjeżdża ponad 1,5 miliona ludzi. Mało kto jednak widzi, jak naprawdę wygląda Betlejem. W palestyńskim Betlejem mieszka 25 tysięcy ludzi. 25% bezrobocie sprawia, że część mieszkańców szuka pracy w oddalonej o zaledwie kilka kilometrów Jerozolimie. Ale pokonanie tych kilku kilometrów zajmuje nawet kilka godzin. Betlejem oddzielone jest izraelskim murem, a Palestyńczycy muszą przejść przez cieszący się złą sławą izraelski punkt kontrolny Checkpoint 300. W kolejce dochodzi nieraz do dramatycznych scen. Widzieliśmy nieraz, że człowiek jest osłabiony, może stracić przytomność, a jak jest z przodu kolejki, to zanim stoi na przykład 1000 osób. Nie ma sposobu, żeby wyjść. Mówi Julia Land ze Światowej Rady Kościołów, która od kilku lat monitoruje sytuację na izraelskich checkpointach i bada przypadki naruszeń praw człowieka. Pielgrzymi nie widzą jednak tego, co dzieje się w punktach kontrolnych. Autobusy z turystami mają bowiem specjalny pas i na wjazd do Betlejem czekają co najwyżej kilka minut. W samym Betlejem z turystyki żyje 1/3 mieszkańców, ale Palestyńczycy i tak narzekają, że nie zarabiają na rzeszy pielgrzymów odwiedzających miasto. Spora część wycieczek z zagranicy przyjeżdża do miasta na zaledwie kilka godzin, po czym wraca do Jerozolimy. O czym przekonał się w Betlejem Wojciech Cegielski. Dla niektórych święta Bożego Narodzenia to zagrożenie dla młodych umysłów. Ci niektórzy to władze jednego z uniwersytetów w północno-wschodnich Chinach. Zakazały studentom obchodzenia świąt w jakikolwiek sposób, uznając je za ekspansję zachodniej kultury. Na jednym z uniwersytetów w Xi'anie przed okresem świątecznym pojawiły się transparenty z hasłami: dążcie do bycia wybitnymi synami i córkami Chin, przeciwstawiajcie się świętom Zachodu oraz stawiajcie opór ekspansji zachodniej kultury. Studentom zakazano obchodzenia w jakikolwiek sposób świąt Bożego Narodzenia. Zorganizowano też wielogodzinne projekcje propagandowych filmów poświęconych m.in. życiu i nauczaniu Konfucjusza. Udział w nich był obowiązkowy. Chrześcijanie są w Chinach mniejszością, jednakże zachodni sposób obchodów, m.in. świąt Bożego Narodzenia, bez odnośników do tradycji religijnej, przyjmuje się w dużych miastach. Temu starają się przeciwstawić chińscy urzędnicy. Władze miasta Wenzhou zakazały jakiegokolwiek upamiętniania Bożego Narodzenia w szkołach i przedszkolach. Tomasz Sojewicz, Polskie Radio, Seul. To był Serwis Trójki. To jeszcze raz powtórzmy tej nocy. Uwaga na drogach, bo będzie bardzo ślisko. Drugi dzień świąt ma być pogodny na północy i w centrum. Na południu więcej chmur i tam przelotne opady śniegu. W Augustowie -5 stopni, w Bydgoszczy -3, w Warszawie i Poznaniu jutro -2 stopnie, w Gdańsku i we Wrocławiu -1, 0 w Krakowie i w Rzeszowie, najcieplej jutro w okolicach Szczecina +1 stopień. Trójka. Program trzeci. Tonacji Trójki. Star, a star, dead. with a tail as big as a kite, with a tail as big as a kite. Said the little lamb to the shepherd boy, Państwa w drugiej godzinie naszego świętowania w czwartkowej tonacji trójki. Gloria Estefan, gdybym ją spotkał, no ale na razie przyjęła zaproszenie Dave'a Koza, to z naszej płyty na dzisiaj, 25 dzień grudnia, to kiedy jak nie dziś. Gloria Estefan, gościnnie u Dave'a Koza i utwór zatytułowany Do You Hear What I Hear. 13 lat temu, właściwie teraz dopiero spojrzałem na tę płytę, 13 lat temu Dave Koz and Friends, wśród gości m.in. Kenny Loggins. Changing of the seasons brings a change in me. I see with different eyes. I get a sense of all of nature's possibilities. It's like the world is new and precious as a baby. Life is sweet as children at play, and love is truly there in every heart. December makes me feel this way. Friends and family, strangers on the street are smiling at me. Inhibitions disappear, laughing in the snow. I wish that I could know this feeling every moment of the year. The world is new and precious as a baby. Life is sweet as children at play, and love is truly there in every heart. December makes me feel this way. The Spirit will guide me whenever I'm lost. It's gonna find me, and when I am unsure, it will remind me of who I am, what I can be. December is inside. Lat temu smooth jazzowe święta. Na płycie Smooth Jazz Cafe 6 Dave Coase sam zaśpiewał tę piosenkę December Makes Me Feel This Way, ale tutaj Kenny Loggins. Wśród zaproszonych wtedy gości jeszcze Brenda Russell. Put your best dress on. We're gonna jump, jab on Christmas morn. Boogie Woogie Santa Claus to była Brenda Russell, gościnnie u Dave'a Koza. Smooth Jazz Christmas 2001 rok. Artyści, którzy nagrywają płyty świąteczne zwykle do tej klasyki, jaką lubimy śpiewać, dołączają swoje piosenki na ten temat. Harry Connick Jr. Czarodzieje, czarodzieje, o tym, co się może zdarzyć w pierwsze święto, to znaczy w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, śpiewał Harry Connick Jr. No właśnie, proszę sprawdzić, co tam się zdarzyło, czy cukierki jeszcze wiszą na choince, bo jabłka to zaczną spadać dopiero gdzieś koło Trzech Króli, tak przynajmniej u mnie było. A my sięgamy wspomnieniami jeszcze dalej. Thank you. Jakie to ładne. Jerzy Fryderyk Händel, Mesjasz, był tym utworem, który zainspirował Barry'ego Manilowa, żeby napisać piosenkę Because It's Christmas dla dzieci, bo dzieci wierzą w świętego Mikołaja. Był taki moment w historii mojego życia, kiedy ja i moja starsza siostra już nie wierzyliśmy, a nasi młodsi bracia jeszcze wierzyli. Do dzisiaj to pamiętam. Jak to ja nie wierzę w świętego Mikołaja? A kto mi przyniósł te dwie nowe płyty przedświąteczne? Mikołaj, no musiał to być Mikołaj. Mm-hmm. You're a mean one, Mr. Grinch. You really are a heel. You're as cuddly as a cactus. You're as charming as an eel, Mr. Grinch. You're a bad banana with a greasy black peel. You're a monster, Mr. Grinch. Your heart's an empty hole. Your brain is full of spiders. You got garlic in your soul, Mr. Grinch. I wouldn't touch you with a 39 and a half foot pole. You're a vile one, Mr. Grinch. You have termites in your smile. You have all the and the sweetness of a seasick crocodile, Mr. Grinch. Given the choice between the two of you, I'd take the seasick crocodile. You're a foul one, Mr. Grinch. You're a nasty, wasty skunk. Your heart is full of unwashed socks. Your soul is full of gunk, Mr. Grinch. The three words to best describe you are as follows, and I quote, stink, stank, stunk. You're a rotter, a Mr. Grinch. You're the king of sinful sots. Your heart's a dead tomato, squashed with moldy purple spots, Mr. Grinch. Your soul is an appalling dump heap, overflowing with the most disgraceful assortment of deplorable rubbish imaginable. Mangled up and tangled up knots. You nauseate me, Mr. Grinch, with a noxious super nos. You're a crooked tricky jockey, and you drive a crooked horse, Mr. Grinch. You're a three-decker sauerkraut and toadstool sandwich with arsenic sauce. Ten Mikołaj Jasiu to mi przysłał te płyty z Chicago, z Ameryki. Oni tam są bardzo bogaci, dlatego takie fajne prezenciki. To jest Darius Rucker z płyty Home for Holidays. No i jeszcze Pentatonix. Proszę posłuchać, jak podeszli do Winter Wonderland. Sleigh bells ring, I understand. In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're at peace tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird, here to stay is the new bird. He sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman and pretend that he is passing around. He'll say, are you married? We'll say, no man, but you can do the job when you're in town. Later on we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we made. Walking in a winter wonderland.

Mikołaju, bez ciebie nie ma świąt i bez piosenki Johna Louis, Stop the Cavalry. Troszkę żal, że trzeba będzie to pojutrze odłożyć na półkę z napisem święta, ale następny rok minie jak z bicza trzasu i znowu wrócimy do nich. Tak to się plecie, następny utwór napisali David Foster i Kenny Loggins, a zaśpiewa Michael McDonald. Old December's here at last, a time for celebration. Christmas present, Christmas past, tumble down together like the snow. What a show. Now the snowman someone made is melting by the roadside. On the window serenade, children's voices singing, I believe in us, I believe. On Christmas Christmas Morning in the Spirit, to jest płyta Michaela McDonalda, też już sprzed ładnych paru lat, 13 dokładnie. Prezenty rozpakowane, lizaczki polizane, no właśnie, następna piosenka to taki lizaczek. To jest też kolejny utwór taki, który właściwie nie wiąże się bezpośrednio ze świętami, ale tak mi się kojarzy i zawsze w tych okolicach sięgam sobie po tę piosenkę. Dreams are calling. like bells in the distance. We were dreamers not so long ago, but one by one we all had to grow up when it seems the magic slipped away. Find it all again on Christmas Day. Believe in what your heart is saying. Hear the melody that's playing. There's no time to waste. There's so much to celebrate. Believe in what you feel inside and give your dreams the wings to fly. It seems that we have lost our way. We find ourselves again on Christmas Day. Believe in what your heart is saying. Hear the melody that's playing. There's no time to waste. There's so much to celebrate. Believe in what you feel inside. And give your dreams the wings to fly. You have everything you need if you just believe. If you just believe. If you just believe. Josh Groban. To piosenka z filmu Polar Express. Utwór zatytułowany Believe. Są tacy artyści, którzy specjalizują się w nagrywaniu przedświątecznych płyt. Do nich należy Emmy Grant.

wszystkim, że ten najcenniejszy dar każdy w sobie ma gdzieś ukryty. Nikt nie może czuć się dziś samotny, bo wszystkich łączy nas taka sama wielka potrzeba serca. Wszyscy chcemy kochać. Miłości życzę na te święta, tak byś rozdawać ją mógł. I niech się mnoży w twoich rękach, tak by każda kropla jej dotknęła wielu serc. Jak piękny jest ten świat, nabiera nowych barw, gdy miłość niesie nas. Choć dziś zatrzymaj się i otwórz oczy swe, ta miłość zmieni cię. Miłości życzę na te święta, tak byś rozdawać ją mógł. I niech się mnoży w twoich rękach, tak by każda kropla jej dotknęła wielu serc. Beata Bednarz, świątecznie. No i zdarzył się cud, no bo nigdy w jednej tonacji trójki nie umieściłem prawie 30 piosenek. To 2 godziny, no dobrze, ale 30 piosenek to cud. To cud, to cud. Jutro zapraszam na świąteczną LP trójkę Anita Baker na zakończenie dzisiejszej tonacji.